نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة قاف. قاف والقرآن المجيد، قسم ہے قرآن مجید کی، بزرگی والے قرآن کی، بلکہ عجبو، انہیں تعجب ہوا، ان کے جاءہم، آ گیا ان کے پاس، منذر، ایک ڈرانے والا، منہم، ان میں سے، فقال الكافرون، تو کہا کافروں نے، ھذا، یہ، شیء، ایک چیز ہے، عجیب، بہت عجیب، اذا، کیا جب، متنا، ہم مر جائیں گے، وکنا، اور ہم ہوں گے، ترابن، مٹی، ذالکا، یہ، رجعن، پھر آنا ہے، پلٹنا ہے، بعید، دور کا، قد، تحقیق، علمنا، ہم نے جان لیا، ما تنقص الارض، جو کمی کرتی ہے زمین، منہم، ان میں سے، وعندنا، اور ہمارے پاس، کتاب، ایک کتاب ہے، حفیظ، محفوظ، حفاظت کرنے والی، بلکہ تذبو، انہوں نے جھٹلایا، بالحق، حق کو، لما، جب، جاءہم، وہ آ گیا ان کے پاس، فہم، تو وہ، فی امر، ایک معاملے میں ہیں، مریج، مسترب، افلم ینظروا، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں، الی السماء، آسمان کی طرف، فوقهم، اپنے اوپر، کیفا، کس طرح، بنیناها، بنایا ہم نے اس کو، وزیناها، اور زینت بخشی ہم نے اس کو، وما لها، اور نہیں اس کے لیے، من فروج، کوئی شگاف، والارض، اور زمین، مددناها، بچھایا ہم نے اس کو، وَأَلْقَيْنَا، اور ڈالے ہم نے، فیہا، اس میں، رواسیہ، پہاڑ، وَأَمْبَتْنَا، اور اگائے ہم نے، فیہا، اس میں، مِنْ كُلِّ زَوْجٍ، ہر قسم کے جوڑے، بہیج، بارونق، تبصرتن، دکھانے کو، وذکرہ، اور نصیحت، لکل عبد منیب، واسطے ہر رجوع کرنے والے بندے کے، ونزلنا، اور اتارا ہم نے، من السماء، آسمان سے، ما ام مبارکن، برکت والا پانی، فامبتنا، پھر اگائے ہم نے، بہی، ساتھ اس کے، جنات، باغات، وحب الحسید، اور اناج، کٹنے والی کھیتی کا، والنخل، اور کھجور کے درخت،